Ďakujem. Ďakujem aj ja Jurajovi Karpišovi, ktorý teda presiahol svoj limit. A teraz on dáva prísľub, že v diskusii bude menej hovoriť ako ostatní dvaja diskutéri. V každom prípade ja týmto otvorím diskusiu, kde každý z vás má možnosť, ak kto sa prihlási, spýtať sa čokoľvek našich vzácnych hostí. Predtým, než si však rozmyslíte, ja im ešte dávam krátky priestor, ak niekto chce z vás reagovať vzájomne na seba, môžete. A teda ja by som vás tiež chcel vyzvať s jednou takou úvodnou otázkou, možno predtým, než sa dostaneme k aj, som povedal, pohľadu na snahy o riešenie dnešnej finančnej krízy. Mňa to čo zaujalo zásadný rozpor medzi minimálne pánom Sipkom a Jurajom Karpišom v pohľade na riziko. Riziko v ľudskom konaní a v ekonomickom rozhodovaní. Samozrejme, možno, že to nebolo povedané v krátkom časovom priestore úplne presne, alebo ako to chcelo byť. Pán Sipko deklaroval, že odstraňovanie rizika je potrebné pri riešení problémov súvisiacich s finančnou krízou. Juraj Karpiš to spomínal ako riziko, ako by som povedal naopak, ako snaha o znižovanie rizika v minulosti, ako príčinu, alebo ako problém, ktorý niesol súvisiacie problémy zlého, neracionálneho rozhodovania investičných bank a iných subjektov na trhu. Teda skúste možnože v krátkosti vysvetliť ten rozdiel, aby aj účastníci diskusie pochopili, v čom je teda ten hlavný rozdiel. Ak by som mohol, prípadne, ja som o riziku nehovoril, ale možno poviem niečo, čo môže byť k tomu a zaujímavé. Ono je to tak, že proste život so sebou prináša všetké rizika. Chcel by som to, možno to môžem ilustrovať na takom príklade. Automobilizmus a rozvoj automobilizmu zo sebou prináša riziko, že vás zrazí auto. Keď je ten automobilizmus sa rozvíja bez nejakých pravidel, tak to riziko je pomerne vysoké, prípadne ak sa pravidla nedodržiavajú. Preto napríklad vo Venezuele je oveľa pravdepodobnejšie, že vás zrazí auto ako v Bratislave, napriek tomu, že aj bratislavské ulice sa môžu zdať pomerne nebezpečné. To riziko sa dá aj odstrániť, napríklad sa môže zakázať automobilizmus zo štátnej moci, prípadne ho môžete odstrániť pre seba individuálne, tým, že nebudete chodiť von. Ale to asi nie je rozumné riešenie. Ono je možno pekné povedať, že treba to nechať na nejakú samoreguláciu, to sa nejak utrasú tie pravidlá a samozrejme priniesie to nejaké straty na životoch, ale tak časom sa dospeje a dospejú nejaké združenia, alebo firmy, alebo vlastníci ciest, alebo ktokoľvek, k nejakým pravidlám, ktoré budú pomerne dobré a zrejme budú lepšie ako štátne. Ale treba povedať aj to, že asi väčšina ľudí nechce žiť v takom svete, v ktorom tie pravidlá na cestách sú určované nejako inak a ako z pozície verejnej moci. A preto automobilizmu je potrebná nejaká regulácia, sú potrebné nejaké pravidlá, ktoré rizika úplne neodstraňujú, ale ich dávajú na takú mieru, akú je väčšina účastníkov cestnej premávky ochotná akceptovať. Preto mňa zaujalo vo vašej tej časti, kde ste hovorili, že aké všetky možné rizika je potrebné odstrániť, až po ekologické. Ekologické riziká, ja si nemyslím, že to je nejaká reálna úloha, že to sa proste môže podariť odstrániť tie rizika. Dôležité je, aby sme vedeli pri tom, čo robíme, aké rizika podstupujeme a v prípade, že niektoré rizika nie sme ochotní niesť, napríklad môžeme nebyť ochotní niesť riziko hlbokého hospodárskeho úpadku, ktoré zo svojho prináša kapitalizmus, ekonomické cykly, tak v tom prípade sa musíme dohodnúť na nejakej rozumnej miere regulácie, ktorá to riziko zníži. Ale nikdy ho neodstráni úplne a to nebolo by ani dobré, ak by tam také riziko úplne odstránené bolo. Dobre. Zahrizním si do jazyka. Mi sa páči. Ďakujem za slovo. celý komplex otázok a zdanlivo možno nepochopených vecí sa pokúsim vysvetliť z mojho pohľadu. Tu treba vychádzať, musím priznať, že čo sa týka otázky FEDB, ja som ho neanalyzoval, napokon my všetci, čo tu sedíme, máme len zdanlivo informácie, možno len 5%, čo je reálne na trhu a čo sa deje v Spojených štátoch a vo svete, najmä v oblasti derivátov. Ale ja by som chcel vychádzať zo základných princípov FEDu. FED na rozdiel Bundesbanky, teda predchodcu Nemeckej centrálnej banky, teda v súčasnosti existujúce, ale Európska centrálna banka je vlastne pokračovaním Bundesbanky. Bundesbanka mala základný cieľ cenovú stabilitu. Ak to porovnávame, základné princípy Bundesbanky, teda v súčasnosti Európskej centrálnej banky a FEDu, dospieme k záveru, že FED základným cieľom je hospodársky rast, zamestnanosť a cenová stabilita. A to všetko, čo FED robil v spomínaných cykloch, ako tu bolo prezentované, FED sa primárne orientuje na čo? Na hospodársky rast. Aby som rozšíril moju myšlenku, poukážem na konkrétny príklad. Tá hypotekárna kríza, my ju vidíme v dôsledku, že? Ale 15 a 17%, keď bol prepad, rok 2001-2002, stavebníctvo generovalo hrubý domáci produkt až 15 a 17%. To neboli len nákupy domov, ale to bola obrovská stavebná aktivita, ako je u nás. Čiže, a to bolo cieľom FEDu. FED sleduje svoj cieľ aj teraz. FED obetoval infláciu, aby dosahol rast. Nakoniec presvedčili aj Európsku centrálnu banku a Európska centrálna banka je iný svet. A otázka, či je to správny menový prístup a či nie, ja si myslím, že my to tu nevyriešime. My môžeme mať svoje názory, že? Ale FED má svoju deklarovanú politiku, ale keď si zoberieme ten vývoj hospodársky v Spojených štátoch a v Európe, tam jednoznačne dospejeme k záveru, že tá ekonomika Spojených štátov je oveľa dynamickejšia, ako je ekonomika európska a americká ekonomika nemá žiadne lisabonské stratégie, žiadne strategické ciele a ide a vyvíja sa, je tam silná konkurencia a je tam, ako v angličtine hovoria, silné driving force pre kvalitu a pre konkurencieschopnosť, to, čo lisabonská stratégia bola. Ja si nemyslím, že my nemáme zhody v rizikách. Zoberme inú alternatívu. Poďme, že celý investičný sektor položíme podľa kapitalizmu na lopatky. Čo sa stane s dolarom? Keď dnes môžem povedať všetky zahraničné požičky vo svete, lebo my nemôžeme rátať len Slovensku, celý svet, sú denominované v amerických dolároch, 67% všetkých devizových rezerv centrálnych bank a bankovníctve sú americké doláre, všetky granty, transfery sú denominované v amerických dolároch, celá juhovýchodná Ázia, teda India, Čína, Čindia, kde dominuje absolútne postavenie o svetovej ekonomike, čo sa týka potenciálneho exportu, vrátane Južnej Koreji a Japonska, všetky kontrakty zmenujú na americké dolary. Ja sa pýtam, čo by sa stalo, ak by sme išli tým smerom? My môžeme mať rôzne názory. Ja ešte rozširím myšlenku takto a si myslím, že ideme hĺbšie. To nie je len kríza managementu. To je 53% nezhoda v tom. Ale to je kríza hodnot. V čom spočíva kríza hodnot? Včera zverejnili správy, silné správy, že zástupcovia ING, čo dostali od FEDu, tak za 440 000 dolárov išli hrať golf do Kalifornie. A aby som rozšíril ešte túto myšlenku, vy viete, že ratingové spoločnosti zlyhali, ja ešte doplním kto, boli to auditorské firmy. Aj ratingové, aj auditorské firmy všetkým dávali triple A. Na základe maximalizácie zisku top managementy týchto investičných bank dostávali miliardové odmeny, miliardové dolárov. A teraz, kto má dnes daňový poplatník Spojených štátov? Ak by sme vychádzali z toho princípu, by sme mali všetko zvaliť, ako vy hovoríte. Ale ja sa pýtam, vyriešili by sme základný problém? Skúsim čo najstručnejšie. Najprv, ja sa obávam, že v súčasnosti FED už nemá možnosť či rast alebo inflácia a tie možnosti sa okresávajú na na infláciu bez rastu. Obávam sa, že to, čo robí Fed v súčasnosti, bude viesť k tzv. Stagflácii, čiže k inflácii bez rastu. To už je. Druhá otázka bola, že čo by sa stalo s americkým dolárom, keby Fed nerobil to, čo robí. No podľa mňa by sa stalo to, čo sa stane akurát rok neskôr, že ten americký dolár klesne veľmi výrazným spôsobom. Ja viem, že napríklad Čína drží viac ako 1 bilión cenných papierov v amerických dolároch, čiže je veľmi citlivá na akékoľvek výrazné zmeny v hodnote dolára. Ono sa aj špekuluje, že Freddy a Fanny bol zachránený práve po jednom z telefonátov z Číny. Takže áno, tí ľudia, ktorí slepo verili v schopnosť americkej ekonomiky rásť do nekonečna na tých vlastných peniazoch, tí prídu o veľa prostriedkov. Ale práve preto som aj v tých riešeniach hovoril, že ja nevidím riešenie, ktoré nebude spojené s veľkými škrtmi. Ďalej by som naviazal na tú metaforu s tým rizikom. Ja súhlasím, vo svete je veľa rizika, akurát podľa mňa je zlé, keď sa tvárime, že to riziko tu nie je. Keď sa tvárime, že regulácia nás ochrani pred tým rizikom. Ako podľa môjho názoru je lepšie, keď sa dieťa spálí na sviečke na svojej narodeninovej torte, ako keď skočí do horiaceho domu. Takže zase áno, možno treba tú reguláciu zostaviť tak, aby nás chránila pred tým veľkým hrozivým systémovým rizikom, ale v tomto som skeptický voči schopnostiam regulácie takéto niečo vykonávať. Tá regulácia vždy reakciou a z podstaty reakcie vyplýva, že ona iba reaguje na nejaké to nové riziko, ktoré objaví veľmi chytrý absolvent MIT po vymyslení nového finančného produktu. Čiže regulácia vždy nasleduje tie inovácie, čiže tie inovácie vždy budú prinášať tie nové rizika a preto je dobré, keď využívame tú reguláciu, ktorá v kapitalizme funguje vždy, a to je regulácia majetkovej zodpovednosti za svoje činy. Bohužiaľ, práve v dnešných dňoch sme svedkami, keď sa táto jediná efektívna regulácia odstraňuje z toho systému. Straty, ktoré zapričinili ľudia, ktorí na tom pomerne výrazne zbohatli, budú niesť všetci občania. A to si nemyslím, že aj do budúcnosti zakladá nový a zdravý systém. Ďakujem. Ja hneď dám otázku naozaj, len chcem doplniť jednu vetu, že pán Balcerovič povedal, že americká ekonomika bola ako pretekár, ktorý berie doping, a v tomto prípade dopingom boli práve vládne regulácie a menová politika Fedu. Takže aj to na také dokreslenie, že aj pán Balcerovič podobne vidí pohľad. A my teda neriešime teda samotný problém, ale hľadáme príčiny a dôsledky a každý má právo na vlastný pohľad ekonomicky, ako to vidí. Nech sa páči. Je dôležité, ak pochopíme podstatu. Všetky ústredné centrálne emisné cedulové banky majú tzv. Štátny charakter, keď ich zradili vlády alebo štáty. Fed je zriadený 10 súkromnými bankami a jedna z nich teda je na zozname bankrot. Keď je zriadená týmito súkromnými bankami, naši moji ekológovia hovorili, že nakupujú komerčné papiere, to nie je súčasť agendy klasickej centrálnej banky. To nie je podľa pravidel centrálnej banky, to nemá čo robiť také operácie, že? Aby mala v najväčšej poisťovni, ktorá teraz je v podstate v procese sanovania 85% akcií skúpil Fed, to sa nerobí, že? Ale Fed má svoje iné špecifika tým, že je založený súkromnými spoločnosťami. To je podstata. A keď je zaradený súkromnými spoločnosťami, musí pomáhať generovať zisk, lebo tých 10 súkromných investičných bank, ktoré sú teraz, ešte 9 teda, v podstate ich chceli zisk. Preto Fed podporuje to, čo podporuje. A aby som počul ešte myšlenku. Ja som hovoril o regulácii, ja som to počal. Čo skočila v tom, že dennodenne je viacej ako 2,1 operácie na nákup a predaj len čiste hodnot devizových kurzov. Nikto ich vo svete nevidie, je to mimo reálny okruh ekonomiky a podľa všetkých ekonomických základov dolar má klesať, ale euro má rast podľa bežného účtu platobnej bilancie, fiskálneho deficitu a je opačný trend. Ja sa pýtam. Je to dopyt a ponuka, sú to špekulácie. A aby som podporil svoju myšlenku, samotný guvernér štátu Connecticut, keď boli prudké výkyvy tohto v prvom poroku tohto roku urgoval kongres, aby prijali regulácii v oblasti devizových operácií a komoditných burz. Ďakujem, nech sa páči, dáme priestor vzadu, bola otázka. Skôr nie je to ani otázka, ale také konštatovanie. Môj názor je môj názor. Potrebujem mikrofón. A názor mojich niekoľkých kamarátov, to len na úvod, aj ako to bolo uvedené. A ja by som... Ja by som chcel skonštatovať na jednu vec. Stále sa to obchádza jedna skutočnosť, že finančný trh vo svojom charaktere je len virtuálna záležitosť. Možno sa vrátim cez Samuelsona až k Smithovi, kde jednoznačne bolo definované, že peniaze je len zástupný nástroj na uľahčenie tovarovej výmeny. Čiže môžeme sa tu baviť o kríze finančného systému, môžeme sa tu baviť o čomkoľvek. V momente, keď príde akcie sú tiež substitút za účelom náhrady kapitálu, čiže opäť peňazí. Pokiaľ sa bavíme o dlhopisoch, tak sa bavíme o substitúte za peniaze, za účelom čerpania dlhových služieb a zjednodušenia obchodovania s týmito prostriedkami. Čiže pokiaľ sa budeme baviť o tom, že či je recesia alebo nie je recesia, tak sa dostávame k tomu, že prostredníctvom zmien na finančnom trhu ako zástupnom nástroji sa veľmi rýchlo dopyt a ponuka prejaví následne na trhu reálnych produktov a služieb. Čiže tá recesia podľa môjho názoru o chvíľu tu môže byť a dá sa to riešiť iba dvomi spôsobmi. Prvý spôsob je odpísanie úspor obyvateľstva, čiže v konečnom dôsledku to znamená, že vzhľadom na to, že väčšina svetového bohatstva finančného, po finančnom vyjadrení, je vlastnená občanmi Spojených štátov amerických, najviac na to doplatí americká ekonomika. Druhá možnosť je, tak ako Ďuro Karpiš napísal, naštartovať tlačiarne a začať tlačiť peniaze, ale tým pádom za normálnych trhových princípov by muselo to odštartovať, keď nie hyperinfláciu, tak minimálne svalajúcu infláciu na úrovni americkej ekonomiky. Čiže dostávame sa k tomu, že tá kríza a tá recesia, ktorá sa dá veľmi výrazne očakávať, je práve spôsobená tým, že stále väčšie množstvo bohatstva a nadhodnoty, to je ten Marxov kapitál, keď sa k tomu dostaneme, sa presúvala do rúk občanov Spojených štátov amerických, ktorí chceli tie prostriedky ďalej zhodnocovať. Otázka, že či za tým stál reálny rast hrubého domáceho produktu a agregovaného dopytu následne. Čiže následne ja sa pýtam, či je možné riešiť krízu finančnú, krízu, recesiu americkú, celosvetovú, pokiaľ budeme látať 700 miliardami dolárov, nejaké problémy, ktoré nastali na finančnom trhu, pokiaľ sa budeme tváriť, že v prípade americkej ekonomiky versus svet neplatí parita kúpnej sily a tým pádom vyrovnávanie pozície kurzov jednotlivých svetových mien a je to obrovské množstvo ďalších otázok. Následne, pán Sipko, áno, tento rozhovor je v pozícii Akadémie duchovných cvičení, lebo nič s tým nespravím. Akurát nám to umožní možno nejaký odborný a osobnostný jazd. Ďakujem. Ešte k tomu, že prečo je to také rozšírené po celom svete a prečo boli schopní Američania nakupovať reálne veci za svoje papieriky de facto. Súvisí to s tým, že ten dolár bol považovaný za bezpečnú menu, čím sa stal tzv. Rezervnou menou, čiže bol akceptovaný široko po svete. A to umožnilo vlastne Fedu dlhodobo, ja teraz už nehovorím ani o tom roku 2000-2001, ale už v 90. rokoch tá expanzia monetárna bola taká dramatická a napriek tomu sa to neprejavilo na cenách v Amerike a to práve preto, že tie nové natlačené doláre akceptoval celý svet. Pozrieme sa na súvahy azijských centrálnych bank, tam sú hromady dolárov, ktoré sa nikdy nevrátili do Ameriky ale vlastne práve preto nemali možnosť dvihnúť tie ceny v Amerike a dať signál americkej centrálnej banke, že dochádza príliš veľkej emisii. S tým ale súvisí presne to, že tí, čo akceptovali tie americké doláre, teraz budú musieť akceptovať pokles hodnoty ich pohľadávky voči Spojeným štátom americkým. To, čo robí teraz Fed, aj podľa môjho názoru, bude viesť minimálne k vyššej inflácii. Keď bude horší scenár, tak o mnoho rýchlejšie inflácii. Čo je cestou pre Ameriku z tohto problému, keďže znižia hodnotu svojho záväzku, nominálne zostane rovnaká samozrejme, ale reálna hodnota toho záväzku klesne. Tá recesia, ešte by som tu možno vypichol jednu vec, že napriek tomu, že do Ameriky tiekol reálny kapitál, čiže reálne veci, tie čínske výrobky, indické výrobky, ten kapitál nebol použitý veľmi, veľmi šikovne, bol spotrebovaný de facto. Buď bol využitý na spotrebu, alebo na tých 18 miliónov prázdnych domov. A presne tento minutý kapitál bude musieť niekto zaplatiť. A teraz vlastne celá tá hra centrálnych bank je o to, že kto ten minutý kapitál zaplatí. Tak to. Ja by som sa z historického hľadiska predsa vrátil. Nie sú to len 90. roky. My si spomíname 80. roky a studenú vojnu. A Reagan, keď prijal svoj Reaganomix, zvýšil úrokovú sadzbu až na 21%. Ten príliv kapitálu 4,5 na 21%. Čiže tá monetárna politika vo Fede bola a stále dominuje. To, či je dobrá alebo zlá, my môžeme hodnotiť, aká je. Ale jednoznačne silný akcent mala menová politika. A z 0,2 hospodárskeho rastu 81,2 v 84. bol hospodársky rast 6,8. Čiže príliv kapitálu zo Spojených štátov, lebo kapitál Spojených štátov sa oveľa viacej zhodnocoval ako inde vo svete. To bol prirodzený trend. Teraz je iné obdobie a je to obdobie, informačné technológie skončili, telekomunikačné tiež. Aký je priestor na ďalší rozvoj Spojených štátov? A to je pre Spojené štáty, ako budú ďalej rozvíjať svoju ekonomiku. Lebo americká ekonomika je postavená jednoznačne na špecifickom sektore, vy viete, o ktorom hovorím, ale hlavne na domácom dopite, agregovaný domáci dopyt. Ak ten nie je, to je úplne iné, ako je v Európe. V Európe je oveľa väčší sklon úsporám, ako je v Amerike. Ak nie je agregovaný domáci dopyt, ak rozšírim tú myšlenku, v Spojených štátoch stredná vrstva sa posúva niekde inde, lebo 20% obyvateľstva, ako kolega hovoril, 20% vlastní 74% celého bohatstva. Čiže prerozdelenie zdrojov je veľmi neúmerné a keďže nie, veľmi neúmerné prerozdelenie zdrojov, nie sú veľké šance na oživenie ekonomiky. Preto využívajú rôzne nástroje v podobe zníženia, prudkého zníženia úrokových sadzieb a reálne zhodnotenie je záporné číslo, lebo úroková sadzba je nižšia ako inflácia. Ďakujem. Samozrejme, že tá účinnosť menovej politiky je nižšia, ako sa oficiálne deklaruje, aj vo vzťahu k ekonomickému rastu je časokrát uvádzaná ako minimálna, ako 5, 7 až 10 % účinnosť. A niekedy skôr teda záporná, ale to je samozrejme len na dopovedanie. To má záujem, ak sa páči. Kto sa hlási? No poďme. A potom. Koho? Ale v zásade ja mám otázku k regulácii vôbec, lebo nie sice pekné, že máme v zásade nejaké chovné kone s takým vnitrým pánom, aký sedia ako tam Bernanke, ktorý sedí v nejakej vysokej budove, niekde ďaleko v Washingtonu, v New Yorku. Ale v zásade situácia, ktorá teraz vznikla na trhu, je taká, to nie je novinka, o tom sa vedelo už dlho, ekonomové o tom píšu už 15-20 rokov, o tom, že tých všetkých sponzorovaných entitách americkej vlády, ktoré fiktívne ručili za úvery, ktoré sa tým pádom brali ako že sú bezpečné a využívalo to sa úrokový diferenciál medzi podnikových cen papierov a hodnotou na trhu, tak v podstate vedelo sa o tom, že ten dlh jedného dňa niekto bude musieť zaplatiť reálne, lebo raz sa všetky dlhy zaplatiť musia. No a v podstate títo páni s tým nič nespravili. Sedeli ďalej na svojich postoch, robili rozhodnutia, ktoré boli business as usual, vzhľadom na to, ako sa vyvíjala tá politika pred nimi. A prečo my sa teraz máme spoliehať na to, že títo istí múdri páni, ktorí dopustili to, aby sme sa dostali do tohto stavu, v podstate to stav vyriešia. A ja by som sa potom teda dopýtal, či ste teda vedeli, aby sme vaše silné názory mali povedať. Ďakujem. Nech sa páči. Môžem na to odpovedať a skúsiť aspoň čiastočne. No, hlavne ja neviem teda, keď na jednej strane hovoríme, že reguláciou sa to nevyrieši, tak ako sa malo reguláciou dosiahnuť, aby sme sa nedostali do takého stavu. To sa mi tam, sa mi zdá, že je nejaký rozpor v tom, aj keď hovoríme, že existujú nejaké inovatívne cenné papiere a sekuritizácia a pakovanie a tak ďalej. No ako inak by sa to malo odstrániť, lebo zjavne trh takéto nástroje umožňuje aj prichádzajú. Zrejme, keď by sa to malo odstrániť, tak asi reguláciu. A neviem, či to je práve správny trend. Podľa mňa tá regulácia má taký ako hĺbší problém je s reguláciou, že ona dodáva taký falošný pocit istoty, že keď je niečo v súlade s reguláciou, tak je to zároveň aj dobré. Všetky banky v Spojených štátoch postupovali v súlade s platnými regulačnými rámcami a boli dohliadané Fedom, aj v Európe všetky banky boli ešte prísnejšie regulované. A všetky tie cenné papiere, ktoré sa ukázali, že spôsobujú problémy, oni reportovali svojim regulátorom pravidelne, každý mesiac, každý štvrť rok prehodnocovali ich hodnoty, alebo teda hodnocovali ich aktuálnou trhovou hodnotou. Napriek tomu zjavne takáto regulácia nestačila, alebo respektíve takáto regulácia nezabránila veľkým stratám a iné banky, ktoré postupovali nie v súlade s reguláciou, ale v súlade so zdravým rozumom alebo obozretne, tak tie sa do problémov nedostali. To znamená, že s tou reguláciou, ako keby sme hovorili, že keď budete postupovať v súlade s reguláciou, keď budete robiť len to, čo je povolené, tak sa nemôžete dostať do problémov. A takýto dojem je podľa mňa veľmi nebezpečný a je to jedna z tých príčin, pre ktoré sme sa dostali do finančnej krízy. Ďakujem. Nech sa páči. Ja som v podstate chcel tiež takúto otázku podobnú. Počúvame tu z tejto diskusie, že vlastne za podrobné histórie, tak táto kríza, ktorú teraz zažívame, tak nie je kríza súčasnosti, ale táto kríza vlastne už trvá v nejaké obdobie. Len v podstate tie úplne, ktoré sú, času, kedy to všetko prasne. Čiže ako sme tu počuli aj od analytika, aj cieľenú proste zámer Spojených štátov alebo vlády Spojených štátov a Fedu rast ekonomiky podporovať ju prílohom zdrojov z celého sveta vlastne za akúkoľvek cenu. Vymýšľajú rôznych produktov, ako napríklad tých hypotekárnych nejakých derivátov a prípadne tých dvoch spoločností, ktoré ste tu naznačili. Vlastne je to vytváranie také ilúzie pre tých ostatných, ktorí dali kapitál a zabezpečili Amerike rast. No a to sa akumulovalo preto už dlho. Čiže toto vlastne sa dalo očakávať. A napríklad aj ten štandard, ktoré z posledné analýzy, ktoré uverejnil, tak odhaduje, že tá recesia potrvá nie rok, nie dva, ale 10 až 15 rokov. Ja si netrúfam teda ako povedať ďalej, čo by bolo, ale zhruba z toho, čo vidíme a čo počúvame, tak čo sme mali možnosť počuť, tak to nie je kríza, ktorá je teraz. A proste sa plná prevaluje teraz. Možno bol nejaký impuls, napríklad americké voľby, že sa to napríklad spustilo teraz, ale po týchto veciach vlastne sa už vedelo dávnejšie a tá spotreba americká vlastne zatiaľa celý svet, celú preto je to globálna kríza. Môžem povedať, ja len krátky komentár k tomu. No samozrejme, že tie cenné papiere, ktoré v Spojených štátoch sa vydávali, tak zrejme mali za cieľ tam prilákať nejaký kapitál, ale to je tiež otázka ponuky a dopytu. Keby nebol dopyt po vyšších výnosoch a keby aj tí ostatní nejakým spôsobom aspoň ticho neakceptovali to, že zrejme tam to riziko nie je celkom správne ohodnotené, no tak by zbytočne boli vytvárané cenné papiere, lebo by ich nikto nekupoval. To znamená, ako v posledných rokoch, povedzme po roku 1990 je vo svete, a dá sa povedať, že veľmi veľa kapitálu, to nie to Marxovho, ale reálneho. A proste kapitál hľadá možnosti na zhodnotenie. A tých možností na vysoký výnos zase nie je až tak veľa. A zdalo sa, že americký trh s nehnuteľnosťami práve jednu takúto možnosť ponúka. A ono to aj naozaj fungovalo, až kým teda niekto sa neopýtal, že koľko tie domy naozaj stoja. A čo spôsobilo potom teda ako vyfúknutie tej bubliny. Mám tu slovo jednu vetu, lebo to pán povedal veľmi zaujímavú myšlienku, a to chcem povedať, aby to nezabudol potom. Naozaj vláda a Fed vysielali signály ekonomike sú kľúčové, ktoré vytvárali falošné ilúzie subjektov, falošné ilúzie, že niečo môžu robiť, a to sa im potom malo vypomstiť a uvidíme, keď sa vypomstí. Takže tie signály vysielala vláda a Fed a na základe toho falošné ilúzie. Ja by som chcel len upresniť, aby som nebol zle pochopený, ja netvrdím, že v kapitalizme tá sebaregulácia nejakým spôsobom výrazne funguje, ako ja verím v to, že aj v kapitalizme, v čistom kapitalizme sú možné zhluky chýb, ktoré vedú k nejakým maniám alebo k zlému ohodnoteniu systematického rizika. Avšak rozdiel medzi takýmito zlukmi chýb a medzi týmito chybujúcimi investičnými bankami a celosvetovou krízou je v tom, že práve tam chýba ten medzičlánok, ako to zdanie bezrizikovosti, ktoré v tomto prípade ponúkli Fannie Mae a Freddie Mac, a plus ten, kto to celé financovala, čo bola americká centrálna banka. Čiže určite aj v kapitalizme by vznikali inovatívne cenné papiere, ktoré mylne ohodnotia budúce riziko. Jak by vznikli, tak by aj zanikli, ako tá kreatívna deštrukcia musí fungovať. Takže určite si nemyslím, že tie chyby, ku chybám by nedochádzalo, akorát tie chyby by boli alokované v menšom priestore. Nech sa páči. Chcem zapoľadkovať na to, že skúsme sa preniesť na to naše Slovensko. Chcem sa spýtať, že sa týka dopadov na slovenskú ekonomiku, že čo nám vlastne hrozí? Hrozí nám skôr, že je ohrozen rast, alebo hrozí cenová destabilizácia, alebo oboje? A v tej súvislosti, aká by mala byť fiškálna politika? Teda za aký rozpočet môže byť na Slovensku? Pán poslanec, skôr zodpovieme vaše otázky. Bola veľmi zaujímavá jedna otázka z plena. To je otázka, my o nej nehovoríme, a to je tá nerovnováha globálna, že globálna medzi Spojenými štátmi a Čínou, ktorá sa ďalej prehlbuje v oblasti obchodnej bilanci. Ten vývoj je neudržateľný. Ak je neudržateľný vývoj, a ten je ešte generovaný vysokým deficitom verejných financií a najväčším dlhom vo svete a znížený minulý rok Spojené štáty stratili postavenie investičnej čistej pozície, čo znamená, ak zoberieme všetky tie základné komponenty pre hodnotenie postavenia vonkajšej rovnováhy Spojených štátov, tak vieme, že situácia je viacej ako zložitá. Ale o to lepšie, že na Slovensku taká situácia nie je. Pán poslanec, Slovensko je otvorenou ekonomikou, 174% otvorený charakter zahraničného obchodu, vzťahu hrubého domáceho produktu. Vďaka prílivu zahraničnej investície je tu aj relatívne vysoké percento čistého vývozu, kde je pridaná hodnota. To je veľmi dôležitý ukazovateľ v porovnaní s ostatnými štátmi, ktoré vstúpili do Európskej únie, teda poslednými desiatimi. A čo Slovensko by malo robiť? A teda vy zastupujete jeden z najdôležitejších orgánov v tejto republike. My máme isté pravidla, tie sú dané v pakte stability a rastu. Tam sú pravidla do 3%, že by nemala žiadna krajina prekročiť. Ale Ďalej sa hovorí, že všetky štáty, ak prežívajú krízu alebo recesiu, alebo nevieme, či nebude depresia, všetko závisí, aký bude vývoj svetovej ekonomiky, tam je istá výnimka. Čiže aj tie štáty môžu prekročiť túto hranicu, práve o tom cez víkend rokovali štyria zastupcovia štátov Európskej únie, teda najsilnejší. Ale by som chcel povedať, aby ste boli pri tom, vy ste schválili rámcový plán rozpočtu a ten smeruje k tomu, že rozpočet by mal byť vyrovnaný roku 2001. Čo sa týka vašej druhej otázky, vplyv na slovenskú ekonomiku, ten bude. Ten bude, ale nikto vám nepovie dnes, lebo všetci analytici a profesori a nositeľa Nobelových cen v ekonomii, všetci vedia, čo bolo, ale nikto nevie, čo bude. Nikto. Lebo ako kolegovia hovorí, nikto nevie. Ani nikto nevie, čo bude o hodinu na New Yorkskej burze. A majú perfektné modely. A kolegovia z MIT, PhD, najväčší odborníci, nevedia, čo bude o hodinu. To je pravda. Čiže chcem povedať len toľko, že Slovensko, ja si myslím osobne, bude postihnuté v oblasti reálneho sektoru, teda pokles bude, ja nehovorím, že bude výrazný, ale bude, ja som vám spomínal, Latvia 12% na 0, to je tvrdý pád, to je hard landing. A čo ďalej? Pán poslanec, veľmi zaujímavá otázka, možno, že pre všetky, aj challenge pre vás. My máme tzv. Lisabonskú stratégiu. My vieme aj to, že podľa hodnotenia máme veľmi nízku úroveň a základ na budúcnosti bude pridaná hodnota. Do toho sa nič neinvestuje. Nič sa neinvestuje. My zaostávame za všetkými štátmi a sme už na úrovni Mexika a Turecka. Čiže vy máte veľkú šancu všetci, čo zodpovedáte za vývoj Slovenska, aby ste využili 400 miliard korún z Európskej únie tak, aby boli pre všetkých Slovákov, čo tu žijeme, užitočné. Nielen pre istú skupinu. A ako ich využijete užitočne, tak potom celé Slovensko môže byť spokojné s tým vývojom. Lebo ja tú krízu chápem ako 3/3 hokej. My sme v prvej tretine, ešte ani nie v polovici. Potom príde pokles ekonomicky a počas ekonomického poklesu sa treba pripraviť na ďalšie postavenie toho pekného Slovenska v európskom priestore a svetu. A to nie, my tu nič neurobíme. Vy, politici, všetci zodpovední, máte mandát na to, aby ste dali správny vývoj spoločnosti do budúcnosti. Ja by som si tiež dovolil zareagovať. Tak ja vám poviem, aký raz bude budúci rok. Nie, nepoviem, ani ja to neviem. Myslím si však, že áno, že ten dopad aj na Slovensko bude a práve cestou reálnej ekonomiky, cez vlastne stratu časti toho vonkajšieho dopytu. Myslím si, že Slovensko by malo robiť to, čo by mal robiť zodpovedný občan a to, keď očakáva neisté časy, keď sa daňové príjmy, prognozy daňových príjmov nemusia naplniť, tak by mal byť trošku konzervatívnejší v míňaní. Čiže to znamená nezačínať finančne náročné projekty, ako je širokorozchodná železnica, po ktorých nakoniec nebudú mať čo voziť. Takže konzervatívnejší prístup na výdavkovej strane a myslím si, že nejaká rezerva, nejaké zmrazenie výdavkov a rezerva na to, keby tie daňové príjmy naozaj začali nevychádzať, by bol celkom dobrý prístup. To je dobré. Konzervatívnejší. Nech sa páči. Ja tiež odpoviem, lebo patrí sa odpovedať. No, ja viem presne, že hospodársky rast budúci rok bude nižší ako tento rok. Podľa našich prognóz, takých predkrízových, tento rok by slovenská ekonomika mala zrásť o 7,6% a budúci rok 6,0%. Teda už aj pred krízou sme rátali s tým, že hospodárstvo bude spomalovať. A teraz to, čo vieme po posledných udalostiach, je, že bude zrejme spomalovať výraznejšie, než sme očakávali. Ale to je, keď to máte vyčísliť, že okoľko výraznejšie bude spomalovať, tak to nie je triviálna úloha. Najmä preto, lebo neviete, že ako budú rásť tie ostatné ekonomiky. By ste zrátali s niečím, že ako sa bude vyvíjať povedzme hospodárstvo Európskej únie, kam importujeme väčšinu svojich tovarov. Nevieme, ako to tam dopadne, ale to, čo vieme povedať, takže zrejme ten rast budúci rok bude pomalší. ako 6%. Tam sú rôzne odhady, ja som čítal od 1,5% až po 6,6%. To je stále oficiálny odhad Národnej banky je 6,6%, ale dnes povedali, že budú znižovať, takže... Ale tiež nevedia, že o koľko. Tak, no, je to ako nie celkom ľahká úloha a práve preto, že tie časy sú neisté, sú oveľa viacej neisté, než boli povedzme minulý rok, tak o to dôležitejšia je naozaj zodpovedná fiškálna politika. Zodpovedná fiškálna politika je jednak míňať približne toľko, koľko mám príjmov, a druhá vec je, že nezaväzovať sa do ďalekej budúcnosti na nejaké veľké výdavky, s ktorými sa potom budeme boriť, keď tie časy náhodou sa nezlepšia rýchlo. Keď sa nedostaneme rýchlo do situácie, ako bola pred krízou a budeme tu mať na 10-20 rokov nejaké záväzky, ktoré budú nie celkom zanedbateľné. Znamená, že v čase krízy by sme mali jednak nemíňať viac, než máme príjmy a nezaväzovať sa alebo neplánovať do príliš ďalekej budúcnosti nejaké výdavky, ktorých sa potom nebudeme vedieť zbaviť. Ďakujem. Dám priestor na posledné dve otázky. Tam vzadu. Ale radšej už niekto iný. Tuto v strede, Rado, tuto v strede pána. Praktickejšiu otázku. V každej kríze sú aj obrovské príležitosti a preto sa chcem spýtať, že kto podľa vás budú víťazi v tejto kríze? To vieme, že Warren Buffett už nakupuje. Napríklad sa tu hovorí, že príde obrovská hyperinflácia v Amerike, takže máme sa zadlžiť v dolároch. To je tá rada, pýtanie, koľko ste to zadlžili vy? Či veríte tejto predpovedi? No dobre, teraz otázka na finančné poradenstvo. Ja to nebudem odpovedať, lebo ja som nehovoril o tom, že dolár bude nejak padať, takže... Za to sa to neodpovedal. Nechcem dávať nejaké konkrétne investičné odporúčania. Nepoznám váš časový horizont a vnímanie rizika a vaše plány do budúcnosti. Môžem vám povedať, čo robím ja. Ako tiež sa vyhýbam ešte akciovým trhom, nemyslím, že čo sme tam videli doteraz, že to skončilo, ako určite bude teraz nejaká korekcia, nič nepadá rovno dole a nič nerastie hore rovno, takže myslím, že bude nejaká korekcia, ale nemyslím si, že už treba hľadať tie dobré nákupy a tie podhodnotené spoločnosti, myslím, že na to ešte bude dosť času. A to, že Warren Buffett už investoval, tak tá investícia je veľmi špecifická, neviem, či poznáte detaily, on si vyjednal pomerne veľmi dobré podmienky a vlastne asi už mal insider informáciu o tom, že tých 700 miliard potečie do tých bank. No, niekto to prirovnal k tomu, že ako keby si Warren Buffett kúpil profesionálnych hráčov pokru, ktorí si sadnú za stôl so štátnymi úradníkmi, ktorí budú mať žetóny v hodnote 700 miliard dolárov. Takže tá investícia je trošku poistená. Ja si myslím, že že by ste mali robiť to, čo robí konzervatívny investor v takýchto časoch, a to sú bezpečné aktíva, keď v súčasnosti je tých bezpečných aktív trochu menej. Tie americké dlhopisy napriek tomu, že... Bankové vklady sú úplne bezpečné. Nezaujete. Asi hotovosť a samozrejme z neistoty profitujú vždy tie pôvodné peniaze. To sú tie komoditné peniaze a to je striebro a zlato, čo myslím, že nie je úplne zlá investícia, alebo poistka, nehovorím investícia, že teraz dáte všetky úspory do toho. Poistka voči naozaj zlým časom, tak myslím, že to sú také aktíva, ktoré ešte vidím, že by mohli profitovať. Ak môžem prípadne k tomu zlatu, ja len chcem povedať, že v čase veľkej krízy začiatkom 80. rokov investori, ktorí sa riadili touto radou a investovali do zlata, ešte stále majú stratu. Ja by som... Ale... Sice len v dolároch, čo sú papierové peniaze. Ja by som to upresnil, zlato nie je investícia. Zlato funguje len ako ochrana hodnoty, lebo zlato nemôže produkovať tie výnosy, tam nemôže fungovať ten efekt reinvestície kapitálu, ak funguje na akciovom trhu. Čiže zlato je defenzívna stratégia, to je jedna vec. A Neviem, kedy investovali tí investori v tých 80-tych rokoch, lebo je veľmi dôležité, že či investovali v roku 84 alebo 85, ako keďže tam zlato chvíľku vyšlo na 850 dolárov a potom následne padlo postupne až v roku 2000 na 200 dolárov, 220 dolárov, takže ako podľa toho, jak si to nastaviť, ale ono, taká stará múdrosť hovorí, že za uncu zlata by ste si vždy mali byť schopní kúpiť na mieru šitý oblek a ono to viac menej sedí už asi 100 rokov, takže v tomto prípade by som sa až tak neobával. Ja musím sa priznať, že ja som typ silného konzervatívneho investora, ale vzhľadom na vek. Moji kolegovia sú podstatne mladšie, aj skúsenosti z vývoja, ešte k tomu zlatu. Ja sa prikláňam jednoznačne za zlato. Tá cena bola 31. januára 80. roku, kedy bol v Perskom zálive konflikt a cena bola 875 na culiskom trhu kotácia. My vieme, že tá cena padla na 270 a vieme, že roku 2002 tá cena sa pohybovala pod 300 a vieme aj to, že toho roku v apríli tá cena bola 1125 a vieme aj to, že tá cena včera zrastla o ďalších 6-15%, čiže ja skôr by som išiel do oblasti cen komodít a skutočne do stabilných cenných papierov. A najviac by som investoval to, čo som poradil pánu poslancovi Pálkovi do vzdelania, ak máte rodinu, do vzdelania, lebo my 21. storočie má úplne kvalitatívnu inú úroveň a to vzdelanie bude dominovať v budúcnosti. Čiže my, aby sme boli dobre všetci vzdelaní, ak máme dostatok prostriedkov, aby sme ich venovali na vzdelanie. Ďakujem. Dobre, je dobré, že sme všetci také konzervatívni a naozaj zlato sú, tam boli a sú prirodzené peniaze, na rozdiel od papierových. A v každom prípade dávam priestor na poslednú otázku. Samozrejme, domáci pán ma. Ja vám prosím, prvú správu, každým prítomným, lebo vždy, keď sa debata dostane do úrovne, že ešte vy, ktorí boli tri základné otázky, tak to niekto chce prerušiť. Vzhľadom na to, že tu robím správcu a poručiam a poznámujem, že ďalej môžete pokračovať v debate, či to vás nevyháňa, odložíte ďalšie otázky, na ktoré sa to chcete potešiť. Ďakujem.